na komona na ko ebisa mama liposa na zara kina chance na kayo sikoyo na komina masuma tukusambo kaka monyo songa na komona na ko ebisa mama liposa na zara kina chance na kayo sikoyo na komina masuma tukusambo. Como conocemos.